Más sáv. Most már szépen látható, hogy a digitális világ folyamatai nem állnak csak úgy le. Nem rövid életű történetek ezek, hanem felforgatják a világot. Az elmúlt hetekben felmérésekből tudtuk meg, változik a társadalom, változik a gazdaság, ma pedig foglalkozunk az internet médiával és a mesterséges intelligenciával. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Sikerült beindítani az interneten az amerikai és ausztrál-magyar televíziók közös adását. A Modem Idők elsőként tudósít erről. Kapcsoljuk majd a két érintett televíziót. Futballvilágbajnokság robotokkal Stockholmban. A csapatok között ott vannak a robotkutyák is. Ronaldo agonizál majd a 2678. percben, miközben a robotkutyák foci csapata, ha két hetes küzdelem árán is, de győzni fog. Ezek ugyanis győzni jöttek. Nem éhesek, és kizárólag fociznak. Az infószótárban a sovány ügyférről lesz szó, a PC tippben pedig filmezési trükkök. Megmutatunk néhány olyan trükköt, amelyek filmes trükkök, tehát nagyfilmesek, professzionális filmstúdiókban készül, hónapokon keresztül kockáról kockára rajzolják a művészek, és egy-két ilyen példát mutatunk, hogy mit lehet ezt, hogyan lehet ezeket megcsinálni. A végén pedig beindul a Dragonféle hírsziporka, mindez a számítógépes rádió műsorban, a Modem Időkben. Ma már a nagy sikerű múlt heti adásunk felvétele is meghallgatható a műsorunk honlapján, hála a Hungary Network áldásos tevékenységének. A vendégkönyvben a hallgatói reakciók nagy része is olvasható. A címünk net.hu/modemidok. Egy levél van előttem. Heuréka! Árpikám, sikerült, megy a magyar tévék összekapcsolása. Ma este kipróbáltuk a Melbourne-i televízióval a kapcsolatot, remek volt. Persze döcögős volt az elején, össze kellett hangolnunk, de a végén működött. Közben videóztunk a próba kedvéért. Így megtudtuk, hogy hol kell a kamerát jobban elhelyezni, hova kell több fényt adni, stb. De be kell valljam, a Melbourne-i tévé sokkal jobban fel volt készülve, mint mi. Én azt hiszem, hogy történelmet csinálunk. Összekapcsoljuk világrészek magyar tévéadóit az interneten, és ez visszakerül a tévére. Azért ez nem semmi. Működik. Árpikám, nagyon számítunk arra, hogy te is bekapcsolódsz ebbe a világhálós magyar televízióba. Aláírás Rudi. Meglepetésként itt van a vonalban New York-i barátunk, Szelinger Rudolf. Jó estét kívánok, Rudi! Hát én jó napot kívánok, köszönök nektek! Szia, Rudi! Nálad még nappal van. Bizony, bizony. Hány óra is van nálad? Mindössze délután 4 óra. Itt viszont este 10 óra van, és itt van még valaki velünk a vonalban, a Melbourne-i TV elnöke, mégpedig Jobbács Sándor. Jó estét kívánok! Igen, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Én épp most kávézom, ugyanis itt reggel 6 óra van. Milyen érdekes, ugye, hogy ennyire más időpontok vannak, és ennek ellenére össze lehet hangolni ezeket az időpontokat. Rudi, én először neked adnám meg a szót, hogyan képzeljék el a hallgatók ezt az összekapcsolódást, a tévék összekapcsolását Melbourne és New York között? Mit láthatunk az interneten? Hát ez úgy fog lezajlani, fölvételre kerülni, hogy ami az interneten hát működik, megvan a kép és hang kapcsolat, akkor mi azt kivetítjük, hogy úgy mondjam, kivetítjük egy nagy képernyős televízióra, amely nyilvánvalóan mutatja nem csak ezek szerint a interjút, tehát a műsorvezetőt, hanem a vendégeket is. Ez esetben Jobbágy Sándor, Melbourne-i televízió vezetője volt a vendég. Tervezünk persze természetesen más televíziókkal való műsort is. Nos, és így a kamera, ugye hát a operatőr együtt tudja fölvenni a műsorvezetőt, és a nagyképernyős televízió úgymond monitoron látható lesz a másik fél is. De akkor a lényeg az, hogy közösen készítetek műsort, és Melbourne-ből, valamint New Yorkból különböző műsor részeket ollóztok össze, és ebből összeáll egy magyar nyelvű, külföldön készülő internetes tévéműsor. Egyelőre úgy ter, hát ez még, ennek még ki kell alakulni, ezt majd a tévések fogják jobban eldönteni, ugye én nem a tévé oldalát, én inkább a technikai oldalatban veszek részt ebben a kapcsolatban. Mi egyelőre úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos témát, vagy magyarsággal, vagy külföldi magyarsággal, vagy hazai magyarsággal összefüggő témát megbeszélnének a műsorvezetők, akár interjúalanyokkal együtt, hogy hogy reagál egy amerikai néző, vagy az amerikai sort, vagy az amerikai televízió és az ausztrál például. Vagy esetleg annak idején, hogyha lesz kapcsolat a magyar televízió, akkor a magyar televíziók hogyan reagálnak, milyen véleményeket tudnak erről mondani. Egy aktuális témát, ami majd annak alkalomattal föltevődik. Mint ahogy írtad is nekem az e-mailben, mi szívesen bekapcsolódunk a modem időkkel. Igaz, hogy ez egy rádióműsor, de hogyha beépítünk itt a stúdióban egy kis internetes videókamerát, akkor akár mi is bekapcsolódhatunk, hiszen néha vannak itt olyan érdekes vendégek, ma este is van itt, meg később elárulom, hogy kicsoda, hogy az érdekes lehet a ti műsorotok számára is. Itt az idei első adásunkban egyébként vendégünk volt Bárdos Károly a New Yorki Egyetemről, aki ennek a tévés dolognak az ötletgazdája. Érdemes ezt az összeállítást visszakeresni, mert fontos dolgokat mondott a média átalakulásáról. Most Jobbágy Sándortól kérdezem, hogy miért jó egy ausztrál televíziónak az, hogyha bekapcsolódik egy ilyen közös nagy média projektbe az interneten? Hát elsősorban segíti a célját elérni, ugyanis a 2,5 évvel ezelőtt indított televízió műsorunk, tulajdonképpen műsorunknak a célja az volt, hogy feltérképezzük az itteni ausztráliai, tehát a Victoria állami magyarság közéleti, sport, politikai vagy kulturális tevékenységét, és ezt műsorra tegyük, illetve, ahogy mondtam, feltérképezzük. Na most a nem utolsó sorban az egyik legfontosabb feladata itt az itteni televízió egyesületnek az, hogy tartsa a nemzeti vonalon történő kapcsolatot világszerte más médiákkal, más szervezetekkel, és hát nemzetiségi ügyek terén ugye tevékenykedjünk, és pozitívan vélekedjünk dolgokról, és elbíráljunk dolgokat. Úgyhogy mindenféle kapcsolat, mindenféle legyen elektronikai, új technológia, vagy klasszikus kapcsolat fenntartása, ez roppant fontos. Az, hogy az interneten indul el majd ez a közös adás, az jelzi vajon azt is, hogy a kint élő magyarok, Ausztráliában, illetve Amerikában élő magyarok számára ennyire fontos az internet, a világhálózat? Lényegében fontos, hogy is mondjam, például a tagságunk itt az itteni televíziónak a tagságának a mondjam így 80%-át nyugdíjasok teszik ki. Ellenben ezek között nagyon sokan vannak, akik interneteznek, például csak azért, hogy rádió műsorokat hallgassanak. Tehát befizetnek rendszeresen, bekapcsolják és végighallgatják a műsorokat. Tehát tudni akarják, mi történik most pillanatilag, most rögtön, bárhol a világon. Úgyhogy számukra ugyanez a televízió vonalon is fontos lehet, és elképzelhető, hogy más földrészeken is vannak magyarok, akik éhesek információra, így mondjam. Rudi, még egy kérdés hozzád. Mikorra várható Igen. ennek a közös tévéadásnak a rendszeres beindítása, tehát a rendszeres adások beindítása? Hát úgy gondoltuk, és mindennek teljesen reális alapja van, hogy 2 hét múlva meg lesz az első adás, amely aztán természetesen közvetítésre kerül a New York-i Magyar Televízión, majd visszakerül az internetre. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, és akkor Sándortól úgy búcsúzom, hogy jó reggelt, illetve jó napot, Rudinak pedig azt mondom, hogy jó estét kívánok. Köszönöm szépen, Árpi, és tartjuk a kapcsolatot továbbra is. Így van, köszönöm szépen. Tegnap előtt kezdődött Stockholmban egy futballvilágbajnokság, amely azért érdekes, mert a csapatok nem emberekből, hanem robotokból állnak. Ráadásul ez már nem is az első ilyen esemény. Azért érdekes, mert a Carnegie Mellon Egyetem a NASA-val közösen újfajta, immár nem egyéni, hanem csapatmunkára alkalmas robotokat fejleszt, melyek majd emberi segítség nélkül is minden eddiginél komplexebb problémákat lesznek képesek megoldani. A bajnokság kiírása szerint az a cél, hogy 50 éven belül az emberekből álló világbajnok csapatot is megverni képes robotcsapatot állítsanak ki. A Carnegie Mellon kutatói számára azonban egyelőre az a robotbajnokság haszna, hogy elkezdték tanulmányozni a csoportosan tevékenykedő robotokat. Tavaly a párizsi robotvilágbajnokságon a CM United csapata volt az egyetlen, ami passzból lőtt gólt, minden más együttesnél a csapattársak passzívan várakoztak, amíg a társuk kapura lőtt. Az idei világbajnokságon állítólag ott van a robot kutyákból álló együttes is, úgyhogy most átadom a szót a modemidők sportszerkesztőjének, Dragon Györgynek. Jó estét és jó bitezést minden robotlabdarúgónak. Az eredmények az A csoportban a Freiburgi CS és az Iszokrob Lisszabonból 5-0-ás eredménnyel végzett a mai játéknapon. A B csoportban a párizsi Real Magical az Ulmi Sparrows ellen 0-2-t ért el, és a C csoportban eddigi legnagyobb eredménye, amit elértek ezen a világbajnokságon, a teheráni Sharif CE csapata a Dream Team-et 10-0 arányban verte el, ezúttal a Dream Team elnevezés nem jött be ezen a világbajnokságon. Ennek ellenére hajrá robotok, hajrá Ronaldók, és hajrá mindenki. Kedves Gyuri, tökéletes sportriporter lennél, azt áruljuk el, hogy az interneten tájékozottál, és ott láttad, hogy hogy néz ki ez a foci pálya is. Nagyon kis aranyosak ezek a robotok, itt végül is több liga is folyik, a kis és közepes robotok ligája, az a közepes robotok ligájából voltak ezek az eredmények. 50 cm maximális átmérővel rendelkező kör alakú robotok ezek. Ilyen, hát úgy néznek ki, mint ahogy az ilyen science fictionökben az ember elképzeli a robotot, semmi humanoid formájuk nincs, egy ilyen kis kör alakú ilyen bigyó. Mint Artú a csillagok mint Artú, olyasmi, csak sokkal egyszerűsített formában, a nagy kamera van a fejükön, zöld pályán játszanak, piros labdával, hogy könnyű legyen megkülönböztetni. Szerencsére a robotok nem szintévesztők úgy, mint ahogy én, így nincs velük gond. Tehát a pálya az ugyan 4,5 méter x 8,5 méter körül, ez most durva túlzással. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt van velünk valaki, Tatai Gábor, hogy pontosan ki ő, azt most még nem árulom el, azt majd pár perc múlva. Egyelőre annyit rólad elég tudni, hogy a tavalyi világbajnokságon ott voltál, és láttad ezeket a robotokat. Hogyan lehet elképzelni egy ilyen meccset? Izgalmas? Szóval olyan, mint amikor az igazi meccsen ott szurkolnak, és nagy hangzavar. Valóban nagy szurkolótábor volt, hangzavar is volt. Na most az oka az kicsit más volt talán, mint egy rendes futballmeccsen. Ezek a meccsek 2x10 percig tartanak, köztük pár perc szünet. Ez az elméleti, hogyha minden működik. Azonban a valóságban ez úgy zajlik, hogy képzeljünk el egy kb. A megadott méretek szerinti nagy zöld pályát, ami körbe van kerítve, nagyjából ilyen teremlabdarúgó-szerű pályát, és mellette végig számítógépek sorakoznak, rengeteg beöltözött emberrel, drótos emberrel, és a pályán elhelyezkednek a kis fekete henger, kicsit kuka alakú robotok, valamint egy narancssárga labda. A számítógépek azt jelenti, hogy arról irányítják a robotokat? A számítógépekről irányítják a robotokat, ez így van, tehát a robotokon általában mobil adóvevő van, és a számítógépeken futnak valójában azok a programok, amik a robotokat irányítják, beleértve például a team munkát irányító programok is. Na most a meccs az nagyjából úgy zajlik, hogy körülbelül 1-2 percenként elromlik valami, összeütköznek a robotok, felborulnak, a program valami probléma történik. Lefagynak a robotok. Nem? A sarokba beszorul a labda, és több robot köré csoportosul, és nem tudnak megmozdulni sem, tehát eléggé mulatságos jelenetek szoktak lenni. Ebből kifolyólag, mivel ugye a meccs összideje 2x10 perc, viszont van szerelési szünet, ez 4x5 perc, tehát hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag 40 percig tartat ez mérkőzés, és akár 1 percente megszakíthatják. A bíró megszakíthatja a mérkőzést, hogyha 20 másodpercig nem történik semmi. Ez azt jelenti, hogy meglehetősen szaggatottak a mérkőzések sokszor, habár nagyon sok szép jelenetet is lehet látni. A legszebb, amit én láttam, az egy pompás öngól volt, ugyanis a kapus robot az általában csak egy viszintes tengelyen mozoghat a kapu előtt, és ugye előtte neki ütközött egy másik robot, ezáltal ezt a tengelyt egy kicsit elmozdította, na most a labda véletlenül arra tévedt, és hát a robot jó szándékúan próbálta kivédeni, na most mivel a tengely el volt fordulva, ezért a labdával együtt ő maga is a hálóban landolt, bevitte és már a labdát, is vezetett a ellenfél. De, és azt áruld el, hogy hogyan rúgnak bele a labdába? Lábuk van? Vagy valami no, hát, erre kialakított eszköz? Igen, tehát pótoljuk egy kicsit a videó anyagot. Gyakorlatilag képzeljünk egy fekete kukát, ezen van 3-4 kerék, ezeken körülbelül körbeforog a robot, attól függ, hogy milyen a mechanikája, előre-hátra halad, stb. Előtte pedig van egy hókotróhoz hasonló kis lapát, amit meg tud pöccenteni, hogyha elég közel van a labdához. Nyilván mindenféle érzékelők vannak a robotra szerelve, úgyhogy a labda virító narancsárga, úgyhogy azt észreveszik jó esetben. És elég ugye ezért narancsárga, hogy észrevegyék. Pontosan, tehát elég szigorúak a színezési szabályok, diszkvalifikálhatják a csoportokat, hogyha nem felelnek meg ennek. Kis színes pingponglabdákat kell viselni, hogy a csapatok, a robotok meg tudják egymást különböztetni, hogy ki melyik csapatban van, stb. Tatai Gábor nem csak egy egyszerű sportrajongó, aki érdeklődésből ment ki megnézni a tavalyi világbajnokságot, hanem most már elárulom. Ő bizony mesterséges intelligencia kutató, és ráadásul oktatja is mindezt, nem csak Budapesten, hanem Londonban is, úgyhogy nem sokára itt a Gróf Miklósi fanyalgás után megtudhatjuk, hogy hogyan függ össze a robotcsapat és a mesterséges intelligencia. Most tehát Gróf Miklós és a fanyalgó. Rúfi töprengés Szilágyi Kukac még emberi műsorába, avagy Biorobot az Interben. Attól tartok, elérkezett a végítélet napja. Hamarosan felszáll a fehér füst, és kiderül, voltak éppen nem vagyok más, mint egy túl bonyolított biorobot, akinek ugyan van még megfelelő műveleti sebessége, háttérkapacitása és minden egyebe, ám az előny egyre csökken, még néhány év és a robotkutyák serege immáron a nyomomban liheg, illetve zümmög. Két hete még passzívan áldogáltak a robotok a focipályán, a robotok nemzetközi futballvilágbajnokságán, miközben az egyik berontott a kapuba és gólt lőtt. Tegnap már összefogtak és szervezett csapatmunka keretében lőtték be ugyanazt a labdát. Holnap Ronaldo agonizál majd a 2678. percben, miközben a robotkutyák foci csapata, ha két hetes küzdelem árán is, de győzni fog. Ezek ugyanis győzni jöttek. Nem éhesek és kizárólag fociznak. Aggódom, mi lesz, ha kiderül? Pusztán számtanilag vagyunk még fejlettebbek, és a dolog, az élet és az értelem nem más, mint az információ feldolgozás sebességének adott szintje, illetve ennek a szintnek egyszerű meghaladása. Nem az aggaszt, hogy előállítható-e. Saját tudatunk hogyan fogja majd elviselni, ha kilépünk a nagy ismeretlenből magunk elé, és saját gyártású robothörcsögeink működésében válik teljessé a máig misztikus és hiányos kép intelligenciák mibenlétéről, valódi tartalmáról. Ma a robotok csapatban fociznak. Csupán egyetlen lépés, miért ne ők kutassák a Marsot? És valóban. Miért ne ők kutassák a Marsot? Miért vesződnénk az élet fáradtságos és veszélyes odajuttatásával? Hol van a határ, ahol már nincs előnyben az élet, épp azért, mert élő? Most, amikor lelki szemeim előtt az egyik robotkutya 11-est kiállt, amit a többiek vitatnak, egyre izgalmasabb a kérdés, vajon én a magam 90 kilójával ugyan miért ezt a bonyolult, sérülékeny, meghibásodásra hajlamos hardvert, a testemet használom valami egyszerűbb helyett? Van-e egyáltalán előnyöm abból, hogy ez a testem amelyik? Mennyi macera ennek a bonyolult organizmusnak az üzemvitele például? Oxigén, hőmérséklet, víz? Csupa felesleges dolog az intelligencia és a végeredmény szempontjából. Ha a robotkutya válogatottat fellövik a holdra, ezek odafent is vidáman focizgatnak tovább. Vajon mikor fogunk eljutni arra a fokra, hogy valaki valahol kijelentse, kérem, az intelligencia immáron leválhat az életről. A biológiai élet, mint nehézkes, döcögő hordozórakéta, mint a felszárnyaló intelligencia első fokozata végleg feleslegessé vált, elpusztítható és kitörölhető. És valóban, ha a holdra szállást, a gazdasági egyensúlyunkat, vagy csak egy egyszerű repülőutat nézem, a legnagyobb felhajtást mindig az élet okozza. Miközben az élet kerül a legtöbbe, a legtöbb helyet ez foglalja el, és a végeredmény szempontjából, mintha nem is volna túl sok jelentősége az élőségének. Vajon elindul-e majd a célszerűsödés, immáron az életet, mint alapértéket kérdőjelezve meg? Vajon eljön-e a félelmetes jövő, amelynek csírái például jelen gazdasági rendszerünk embertelen logikájában is ott lapulnak? Tisztán logikai alapon a fogyasztói társadalom legnagyobb gondja az, hogy fogyasztói élő rendszerek, amelyek bántóan kényelmetlen szükségletekkel rendelkeznek, gyereknevelés, érzelmek, lakás, bér és a többi, mindezek zavarják és lerontják a tiszta fogyasztás eredményességét. Vajon eljön-e az életmentes, eszenciális intelligencia kora, mely tetszés szerint váltogatja majd fizikai megjelenési formáit? Sony 2 tyutyú eközben belőtte. Robottársai boldogan ölelkeznek és csaholnak. Most mit csináljak? Megvakarhatom még a füle tövét? Milyen logikába illeszkedik a szeretet? Itt a modemidők, és a hírünkből kiderült, hogy ezeket a robot csapatokat nagyon veszélyes helyekre, például egy vulkánba is le lehet küldeni, és ott együtt dolgoznak majd, vagy például mondjuk a Marsra föl lehet küldeni őket, hiszen a csapat munkából és a kollektív probléma megoldásból bizonyos előnyök fakadnak. Vendégünk továbbra is Tatai Gábor, aki mesterséges intelligencia kutató és oktató. Igyekszem. igyekszel? Hogyan lehet összehangolni ezeket a robotokat? Lehet egyáltalán valódi csapatmunkát kialakítani közöttük? Hát ahhoz hasonlóan, ahogy az emberek tudnak együtt dolgozni, vagy próbáljunk egy egyszerű példát venni, a hangyák, akik, ha lehet ezt így mondani, egész hatékonyan építenek például a termeszvárat, tehát viszonylag egyszerű organizmusok is képesek már olyan fajta tevékenységre, amit úgy veszünk, hogy kollaboráció, tehát együtt dolgozás. Tehát akkor most ezt kell modellezni, amit a hangyák csinálnak? Most nyilvánvalóan itt sok mindent próbálnak lekoppintani, ugyanúgy, ahogy a megihlette az embert az, hogy a madarak repülnek, ugyanúgy megihleti az embert, hogy az emberek együtt tudnak dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy ha most senki nem szörnyűködik, hogy fú, de milyen rossz, hogy repülni lehet, és van-e, hogy Isten, helikopter, stb. Tehát olyan fajta eszközök, amelyek megkönnyítik az ember életét, és most már elfogadottak lettek, azt gondolom, hogy kár pánikot kelteni, hogy jaj, vége az emberiségnek, hogyha egyéb utakra is, illetve ez az út tovább halad, és hát elhangzott a fanyalgóban, hogy mi lesz, ha Marsra megy a robot, tehát a Marson már volt robot, ezt ugye tudjuk, és valóban ők kutatják, hiszen sokkal olcsóbb. Igen, csak egyedül ment az a robot, tehát nem csapatmunkában dolgozott. Ezt vitatnám, csapatmunkában dolgozott, mert volt egy hordozója, aki vitte, és az ott lent volt, és segített, és irányított, és kommunikált, tehát egy kommunikációs központként működött, és volt egy kis egység, ez a Pathfinder ura, aki lemászkált, és nézelődött körbe. Na most hát ezt jelentős támogatás biztosította a földről, ahol kutatóknak a hada állt a számítógépek mögött, csak úgy, mint a robot focisták mögött áll. Na most, hogy lelohasszam a kicsit skifibe elment expozét, azt szeretném mondani, nem a Sony robotkutyáknak a képességeit szidva, de azt gondolom, hogy ők voltak a legbénábbak a egész bajnokság során. Ezek tulajdonképpen egy pár ezer dollárért megvásárolható szórakoztató robotok, aminek a fő funkciója egyáltalán nem az, hogy focizzanak, hanem az, hogy az embereknek, gyerekeknek szórakozást nyújtsanak. Focizás mellett számos dolgot tudnak, tehát csóválja a farkát, körbenéz, leül, és olyan fajta kvázi aranyos funkciókat hajt végre, amit egy kutyában úgy szeretni szoktak az emberek. Na most ehhez képest a professzionálisabb focizó robotok, azok igazából, mint említettem, inkább guruló kukákhoz hasonlítanak, semmint kis szívmelengető robotokhoz, és hát a tavalyi bajnokságon is a kis Sony kutyákat általában a kisgyerekek nézték, de azért azt gondolom, hogy a kutatók a komolyabb robotoknál álltak. Miért érdekes ez? Eleve tudni kell azt, hogy ez az egész futballvilágbajnokság a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia konferenciának egyetlen kis trackje, workshopja, és ezen kívül még számos más fontos kutatási területet mutatnak be. Ez a robot futball azért érdekes, mert egy olyan területet céloz meg, amit az ember a sakhoz hasonlóan ugye előtte magáinak tudott, játszunk a labdával. Én azt gondolom, hogy ha a robotok ott gurulnak és mennek egymásnak, az semmivel nem rontja azt az élvezetet, hogyha mondjuk a gyerekek kimennek a grundra és rúgják a labdát. Én még azt is el tudnám viselni, hogyha egy robotcsapat megverné a foci válogatottat. Én, hogyha fociznék, akkor ez a tény semmiben nem csökkenteni azt az élményt, amit a futball nyújt nekem. Sikerülhet 50 év múlva, hogy tényleg megverjék az embercsapatot? 2002-re lehet nevezni a futballvilágbajnokságra, tehát erre a robotfoci világbajnokságra humanoid robotokkal. Jelenleg ez nem is lehetséges, noha léteznek ilyen humanoid-szerű robotok már, androidok. Mint C-3PO a Csillagok háborújában. Körülbelül, csak hát azok is nagyon kezdetlegesek. Tehát itt azt gondolom, hogy a fantázia sokkal messzebb tart, mint amerre a kutatás. Itt nagyon bonyolult funkciókat kell összeintegrálni, és a mesterséges intelligencia, illetve a tudomány itt jön bele. A látást, a környezetet ugye modellezni kell, a mozgás az elég bonyolult, ezt sokféleképpen oldják meg, vagy egyszerűen ilyen járműszerű gurulóra teszik a robotot, a kamerákat tulajdonképpen, vagy pedig próbálják az emberi mozgást modellezni, vagy a állati mozgást, mint például a kutyát, de ez egyáltalán nem új, tehát évek óta léteznek különböző fajta lépegető robotok, a holdjármű Luna, ott kicsinyített, másra volt a marsi jármű, és ezek a robotok is hasonlóképpen néznek ki. Gábor, nagyon sok érdekes dologban, itt nagyon beletenyerültünk ebbe a témába, érdekes és izgalmas, de rettenetesen telik az időnk. Gróf Miklós jegyzetében elhangzott egy gondolat, hogy az intelligencia leválhat-e az életről? Te, mint a mesterséges intelligencia kutatójáról mit gondolsz? Leválhat? Tehát lehet élettől független intelligenciát kialakítani? Hát ebbe a beszélgetésbe szívesen belemennék, hogyha mondjuk lenne egy hetünk, és részletesen meg tudnánk beszélni. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a köznyelve már most levált, hiszen hogyha egy mosópor lehet intelligens, akkor gyakorlatilag akármi. Tehát ezek után nagyon nehéz ezt az intelligencia fogalmat valóban pontosan használni, én nem is kísérelném meg ennek a definícióját. Azt gondolom azonban, hogy mindenképpen olyan jellegű funkciók, amik a bizonyos fokú szocializációnak, bizonyos fokú értelmi képességnek a függvénye, ezeket szokták az intelligenciával, vagy intelligencia feltételeként említeni, és nyilván ennek megfelelően lehetnek robotok is intelligensek. Én azt gondolom, hogy ezek a robotok inkább elemeit mutatják a hagyományos értelemben intelligenciának, semmint mondhatjuk, hogy ők intelligensek. Tehát ezt azt gondolom, hogy nem mondhatjuk. Hogy az életről leválasztható-e, nem ezt tudom. Ezt majd megvizsgálni egy későbbi műsorban. Egy későbbi műsorban, egy hét alatt, igen. Úgyhogy köszönöm szépen a vendégeskedést nálunk. Ezután Info Szótár Bódi Zoltántól. Ma a sovány ügyfél, kövér ügyfél kerül terítékre. Na most természetesen nem a számítógép felhasználókra gondolok, és nem arra, hogy a számítógép használat a felhasználó testsúlyával és alkatával mennyire függ össze, ezt én kicsit más időre tegyük el, hanem ez tulajdonképpen az angol thin client kifejezésnek a magyarítása, mármint a sovány ügyfél. No, mi is ez? Ez tulajdonképpen egy számítógép és egy olyan gép, amelyiket szándékosan lebutítanak, nincs benne CD meghajtó, merevlemez, hangkártya, csak a számítógép alapvető működésé, az adatbevitelhez, az adattovábbításhoz elengedhetetlenül szükséges eszközökből áll. Tehát ilyen módon laposabb, soványabb, mint a normális PC, vagy normális számítógép. Kicsit hasonlít a régi időknek, a VAX gépeknek a terminál fogalmára, csak ezt szándékosan csinálják ilyen soványra, ilyen kicsit butára. Tényleg mi lehet ennek az előnye? Egyrészt, hogy a költségkímélő hatása van, másrészt pedig rengeteg beviteli eszköz, ami floppy, meg CD, ahonnan vírusokat, meg egyéb olyan programokat lehet egy számítógéprendszerbe bevinni, ami egy vállalati ügyfélkört ugye tönkre tehet, hát ezeket most a kedves felhasználó nem tudja bevinni. Érzek itt egy ellentmondást, egy iszonyú méretű képzavart, hiszen ha belegondolunk, hogy egy számítógép, amiben nincs CD-ROM, meg floppy drive, az fizikailag ugyanakkora, mint egy másik, amiben van. Tehát ebből a szempontból a sovány ügyfél, kövér ügyfél, ez kicsit ilyen képzavarosnak tűnik. Mi lehet ennek az oka? Ez egy pontos tükörfordítás a sovány ügyfél. Szerintem ennek a képiessége a lényeg, hogy a sovány gép, tehát a lebutított gép az kisebb, az soványabb, már mint a teljesítménye is kevéske, olyan soványka. Ugyan még nincsen augusztus 20-a, de itt egy kis előtűzijáték, hiszen most kezdetét veszi a Dragonféle rádió show, a hírsziporka, úgyhogy most fogadjuk megkülönböztetett figyelemmel Dragon Györgyet. Bizonyára sokan tudják a hallgatók közül, hogy egy kamerával vagy egy fényképezőgéppel nem lehet a tárgyak mélységét fölvenni, csak síkban lehet fotózni. Ezen segít egy izraeli cég, Zekem nevű filmfelvevője, amely a kamera lencsére merőleges, tehát Z irányú távolságot is mérni tudja infravörös sugarak segítségével. Ez azt jelenti, hogy ugye itt volt múltkor ez a fiatal, zseniális feltaláló emberke itt nálunk a stúdióban. Most nem kell majd körbe rotálni senkit egy úszósapkával a fején, hanem egy szál kamerával lehet a háromdimenziós felvételeket elkészíteni. Másik gyors hírünk, Amerikában arra törekszenek és törekednek, hogy minél kevesebben dolgozzanak a cégeknél, minél többen otthon, hogy interneten keresztül természetesen, hogy kevesebb legyen a környezetszennyezés, illetve a cégek tudjanak minél többet spórolni azon, hogy az iroda bérleti díjakat is ne kelljen kifizetniük. Ezért az amerikai képviselőház elfogad egy ilyen javaslatot, ami 5 kiemelt terület ilyen típusú tehermentesítést szolgálja. Csak kimondtam. Hírsziporkára jövő héten kicsit több időnk lesz, legközelebb augusztus 5-én jelentkezünk, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, www.net.hu/modemidoc, adásainkat meg lehet hallgatni az internettől főlapján is Netshow-val, a PC-ből, CD-mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.